uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Narasta konflikt między Izraelem a Iranem. Premier zapewnia, że nic nie grozi polskim dyplomatom w Teheranie. 11 osób ucierpiało w wypadku w Łódzkiem. Doszło do niego między Krośniewicami a Łęczycą. Po 24 latach wracają pociągi pomiędzy Tychami a Orzeszem Jaśkowicami. Polscy dyplomaci w Teheranie są bezpieczni, zapewnia premier Donald Tusk. Wydarzenia ostatniej nocy, mówię tu o ataku Izraela na Iran, pokazują, jak niestabilna jest sytuacja w świecie. Jestem w stałym kontakcie z ministrem spraw zagranicznych. Nie ma na razie powodu do obaw o naszych dyplomatów w Teheranie, ale jesteśmy oczywiście przygotowani na każdą ewentualność. Izrael ponownie zaatakował irański ośrodek nuklearny w Natanz. Irańska agencja Fars podała wcześniej o nowym izraelskim ataku na miasto Tebris na północnym zachodzie kraju. Doszło tam do pożaru. W nocnym ataku Izraela na cele nuklearne w Iranie zginęło co najmniej 8 osób, w tym dwaj wysocy rangą generałowie. 50 osób zostało rannych. Minister spraw zagranicznych Iranu oświadczył, że atak Izraela to deklaracja wojny. Teheran w odwecie wystrzelił w kierunku Izraela ponad 100 dronów. Wszystkie zostały przechwycone, jeszcze zanim dotarły do celu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wezwał władze Iranu do zawarcia porozumienia w sprawie programu nuklearnego. Amerykański przywódca zapewnił, że wciąż jest czas, aby zapobiec dalszemu konfliktowi z Izraelem. A szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej jest gotowy pojechać do Iranu, żeby wyhamować eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Rafael Grossi zaapelował o powstrzymanie się od ataków, szczególnie na obiekty związane z energetyką jądrową. Rafael Grossi zaapelował o powstrzymanie się od ataków, szczególnie na obiekty związane z energetyką jądrową. Ostrzegł, że niezależnie od argumentów politycznych i militarnych, ataki na obiekty jądrowe są ogromnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Władze irańskie potwierdziły, że obiekty w Natanz, gdzie wzbogacany jest uran, zostały dotknięte ostrzałem. Nie ma tam jednak podwyższonego poziomu promieniowania, podkreślił Rafael Grossi i zapowiedział: zgłosiłem odpowiednim władzom gotowość do niezwłocznego udania się do Iranu w celu oceny sytuacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony i nierozprzestrzeniania broni nuklearnej w Iranie. Wczoraj Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej oceniła, że Iran nie wypełnia swoich zobowiązań informacyjnych i poprosiła o wyjaśnienia, w jaki sposób w miejscach dotąd niezgłaszanych Międzynarodowej Agencji znalazł się uran. Adam Górczewski, Polskie Radio. Wypadek na drodze krajowej 91 między Krośniewicami a Łęczycą w Łódzkiem. 11 osób jest rannych. Doszło do niego przed południem w miejscowości Ogrodzona, gdzie zderzyły się bus i samochód osobowy. O tym, jak wyglądała akcja ratunkowa, opowiada brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Pomocy tym osobom udzielali świadkowie zdarzenia. Zadaniem strażaków było przede wszystkim zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w postaci zaopatrzenia ran i złamań. Na miejscu pracowało też 5 zespołów ratownictwa medycznego. Lądowały 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Po 24 latach wracają pociągi między Tychami a Orzeszem Jaśkowicami. Pierwszy skład na tej trasie pojawi się w niedzielę. Pociągi Kolei Śląskich obsłużą na nowej linii S74 łącznie 5 stacji, informuje rzecznik regionalnego przewoźnika Bartłomiej Wnuk. Tychy, Wyry, Łaziska Średnie, Orzesze Miasto i Orzesze Jaśkowice. W dni robocze pasażerowie będą mieli do wyboru 14, a w dni wolne 12 par pociągów. Cała relacja to dystans 17 km i 16 minut jazdy. Rozkład jazdy pociągów łączących Tychy z Orzeszem jest dostępny m.in. na stronach Kolei Śląskich. Szkoła Orląt w Dęblinie świętuje stulecie istnienia. Dziś na terenie Lotniczej Akademii Wojskowej odsłonięto tablicę pamiątkową przy nowej sali tradycji. Emocje są ogromne, bo na tej uczelni tysiące młodych ludzi dostało skrzydła, mówi podpułkownik w stanie spoczynku, nawigator Andrzej Prokopek. W 1973 roku wszedłem do szkoły. W 1977 miałem promocję. 2 lata temu obchodziliśmy 50-lecie, kiedy dęblińska szkoła Orlon ogarnęła nas swoimi skrzydłami, przyjęła do swojego gniazda. Doświadczeń, emocji bardzo dużo. Troszeczkę inne to czasy były, bo to mówię początek lat 70. Trzeba troszeczkę tego potu, wysiłku było włożyć, szczególnie na tym pierwszym roku. O czym świadczą nawet tutaj u podchorążych paski na rękawach. Ten pierwszy pasek jest taki gruby dosyć, dlatego że ciężko było na tym pierwszym roku. Ale dzisiaj wspomina to się z sentymentem. Centralnym punktem obchodów jubileuszowych jest uroczysta zbiórka trwająca na placu przed pomnikiem bohaterskim lotnikom dęblińskiej szkoły Orląt. To był serwis Trójki.

prosto z Kinshasy. Ko-ko-ko. I to jest muzyka, która wprowadza nasze ciała w ruch. Nie będzie to jedyny utwór, który będzie nas wprowadzał dzisiaj w ruch, ale także w zadumę, może pomyślenie o szerzej nieco o świecie. A wszystko to przy okazji wydarzeń, które bardzo dużo opowiadają o tym, co dzieje się aktualnie. Chociażby na fotofestiwalu w Łodzi, na który dzisiaj zajrzymy. Ten już trwa od czwartku i do 22 czerwca. Będziemy mieli okazję zmierzyć się z wieloma intrygującymi wystawami, choć nie tylko. O tym wszystkim opowie jeszcze w tej godzinie Justyna Kociszewska. Będziemy także w Karkonoszach. Co będziemy tam robić? Nic nie powiem, ale znów to będzie związane z fotografią. Co jeszcze? No jeszcze dzisiaj pojawi się w naszym programie prawdziwa gwiazda. Hello, my name is Alaska and I am on Trójka Polska Radio and I'm looking so forward to coming to Poznan for the Malta Festival on 20th of June. See you there. Kto się wybiera? My na pewno tak. I myślę, że to będzie taka niespodzianka. Alaska to oczywiście uwielbiana, a autorka wielu off-broadwayowych show, pokazów. Do tego jeszcze drag queen, zwyciężczyni drugiego sezonu RuPaul Drag Race All Stars. Zatem postać, która już niebawem pojawi się w Poznaniu ze specjalnym programem. A dzisiaj specjalna rozmowa Piotrki Masierak właśnie z Alaską. Ja już podsłuchiwałam, więc zachęcam, żeby być z nami do godziny 14 przynajmniej, ponieważ dokładnie w tej godzinie pojawi się Alaska. Co jeszcze? To wszystko się okaże, więc ruszajmy już z kopytka. Myślę, że znowu w ruch wprowadzi nas nasza piosenka dnia. Mon Bebe, Teodora i Brazy. Baby, check your ref, Jenny West, Spicy, babe, I love your test. Boss lady, don't cry my name. Baby, check your ref, Jenny West, Spicy, babe, I love your test. Boss lady, don't cry my name. J'ai besoin de cash, un peu de molly. La sexy, elle pop, elle est le molly. Naked personnel, t'envoies des messages personnels. Avec lui, moi, j'suis sexy, oui. À ta partie, j'suis pété au lit. J'ai le big nage comme météo. Ça me rendra après la météo. J'ai besoin de cash, un peu de molly. La sexy, elle pop, elle est le molly. Naked personnel, t'envoies des messages personnels. Avec lui, moi, j'suis sexy, oui. À ta partie, j'suis pété au lit. J'ai le big nage comme météo. Ça me rendra après la météo. Teraz przenosimy się do Wrocławia. Bardzo dobra to jest wiadomość, że przed nami 23 już przegląd sztuki Survival. Survival to jest takie wydarzenie, które śledzę od lat i za każdym razem nie mogę się nadziwić, jak dużo dobrej, różnorodnej sztuki można tam spotkać. Na pewno teraz spotkamy się z Michałem Bieńkiem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Z fundacji Art Transparent, współorganizujesz tak Survival konsekwentnie od pierwszej edycji. Dla tych, którzy lubią na początku konkrety, powiedzmy Survival w tym roku od 18 do 22 czerwca. Strona, na której sprawdzimy wszystkie szczegóły, to www.survival.art.pl i musimy zacząć od tego, co dla Was jest bardzo charakterystyczne, czyli od miejsca. Od lat proponujecie miejsce, które związane jest z tematem danej edycji i związane jest także z tym, co proponują artyści, artystki i osoby artystyczne. Gdzie w tym roku zabieracie nas na przegląd sztuki Survival? Tak, to prawda. Survival ma to do siebie. To jest jego taka cecha bardzo wyjątkowa, że co roku odbywa się w zupełnie innym miejscu. W tym sensie jesteśmy dosłownie nomadycznym przedsięwzięciem, nomadycznym przeglądem sztuki i rzeczywiście miejsce, którym realizujemy każdą kolejną edycję, jest dla nas punktem wyjścia do sformułowania tematu, który następnie zadajemy artystom i pracując z nimi, czy to w ramach Open Calla, czy później wyborów już takiej regularnej pracy kuratorskiej, wypracowujemy spójną wystawę, spójną narrację, którą prezentujemy w czasie edycji. W tym roku będziemy pracować, bo montujemy się właśnie, w zamku w Leśnicy, a tak naprawdę w bardzo charakterystycznych częściach tego zamku, bo w kazamatach jednej z baszt, części strychu i sali teatralnej, a także w parku otaczającym ten zamek i w przylegającej oficynie. To jest w ogóle bardzo ciekawa przestrzeń, dlatego że z jednej strony jest to zamek, który swoją historią sięga aż XIII wieku. Oryginalnie był to zamek Piastowski. Natomiast on przechodził przez te stulecia bardzo wiele przemian. Przetrwał II wojnę światową, natomiast spłonął zaraz po niej i został odbudowany pod koniec lat 50. No i w związku z tym jest teraz bardzo ciekawą bryłą, ponieważ z zewnątrz wygląda jak taki tradycyjny, klasycystyczny pałac, a wewnątrz ewidentnie króluje duch modernizmu powojennego. Natomiast kazamaty są jeszcze ciekawsze, dlatego że to jest jedyna przestrzeń, w której zachowała się oryginalna gotycka cegła, takie charakterystyczne sklepienia. Natomiast w latach 90. została tam zainstalowana i działała prężnie kultowa wtedy we Wrocławiu dyskoteka Forty, co spowodowało, że narosło tam bardzo wiele takich elementów, nazwijmy to scenograficznych, i to zestawienie tych pozostałych po dyskotece elementów takiej wolnej, scenograficznej i architektonicznej Amerykanki z lat 90. i właśnie tej bardzo leciwej gotyckiej cegły jest niezwykle ciekawym tłem dla działań z zakresu sztuki współczesnej. Myślę, że też frajdą samą w sobie jakby dla naszej publiczności, która też jest publicznością nie tylko zainteresowaną oglądaniu sztuki współczesnej, ona jest oczywiście najważniejsza, ale jest to też w sporej części publiczność urbexowa. Także w tym sensie również na Survivalu będzie się działo. Co za eklektyzm. Ja już na poziomie miejsca, które wybraliście w tym roku na przegląd, czuję się zachęcona, ale przecież to jest dopiero początek. Dużo się dzieje architektonicznie, zresztą ta dbałość o to, żeby łączyć tematykę z miejscem, to jest rozpoznawalny dosyć sznyt. Byliśmy z wami w bardzo wielu przestrzeniach. Teraz przypomnę, dawna dyskoteka Forty, niech to głośno wybrzmi, ze specjalnymi pozostałościami po tym, co tam się działo. I oczywiście zamek w Leśnicy, ale to, o czym wspomniałeś też, to hasło przewodnie. I oczywiście tak, bardzo dużo przeglądów i festiwali ma jakiś idiom. I to nie dzieje się od dzisiaj, od wczoraj. Natomiast u was jest to bardzo kompatybilne z całością programu, który tworzycie. To teraz niech wybrzmi to hasło, które w tym roku jest dość enigmatyczne. Tak, w tym roku hasło przewodnie brzmi, uwaga, uwaga, 3 sekundy, 8 godzin. To hasło tak naprawdę związane jest z dwoma jednostkami czasu, bo w tym roku chcemy się skoncentrować na zagadnieniach związanych z czasem wolnym. Dlatego te dwie jednostki czasu, te 3 sekundy przywołane w tytule, to czas, który poświęcamy zwykle na decyzję, czy jakiś materiał w mediach społecznościowych, czy w ogóle w internecie nas zainteresuje, czy poświęcimy większą ilość czasu w konsekwencji jakiemuś, w cudzysłowie, kontentowi. Natomiast 8 godzin to jednostka czasu wywalczona przez przede wszystkim XIX-wieczne ruchy robotnicze. 8 godzin dzieli dobę na czas snu, pracy, odpoczynku oraz codziennych sprawunków, tak zwaną samoorganizację. Czas wolny, i tutaj jest ten związek miejsca z tematem właśnie, czas wolny to było takie zjawisko przez stulecia, żeby nie powiedzieć przez tysiąclecia, dostępne tylko i wyłącznie dla klas wyższych. tak naprawdę najwyższych dla arystokracji, dla klasy rządzącej, natomiast klasy niższe, szczególnie te, które pracowały no de facto niewolniczo, tak naprawdę nie dysponowały żadnym czasem wolnym, dlatego w tym roku bardzo istotnymi takimi wątkami tematycznymi wystawy będą historia ludowa właśnie, ale także emancypacja ruchów robotniczych oraz społeczne konsekwencje przemian gospodarczych, no i żeby bardziej współcześnie potraktować ten temat, także rola technologii w kształtowaniu wspólnot, i to jest dla nas niezwykle istotny element, bo rzeczywiście bardzo wiele osób artystycznych w ramach tegorocznej wystawy zastanawia się nad strategiami, jakby możliwymi działaniami, które współcześnie w dobie właśnie zaawansowanych technologii możemy sobie nawzajem zaoferować, żeby budować wspólnotę, zamiast przeznaczać swój wolny czas, czy jakby realizować go, oddawać jako kapitał dla globalnych korporacji, które po prostu kapitalizują nasz wolny czas i nasze zainteresowanie. Tak tutaj cała ekonomia uwagi i cała problematyka z tym współcześnie związana się oczywiście kłania i to bardzo mocno eksplorujemy. Bardzo ważne tematy i bardzo na czasie. Zresztą sprzyja temu okres, przez który będziemy mogli śledzić pracę na Przeglądzie Sztuki Survival, bo to przecież długi weekend czerwcowy. Potencjalnie czas odpoczynku, ale kogo stać dzisiaj na tak długi odpoczynek? To też jest może dobre pytanie. Będziemy spoglądać na czas wolny, na pracę i na to, gdzie kumuluje i koncentruje się nasza uwaga. W jaki sposób przejawi się już to w tym, co proponują nam artyści, artystki i osoby artystyczne? Oj, spektrum będzie szerokie. To znaczy, jeżeli chodzi o samą wystawę, to oczywiście ona tradycyjnie będzie składała się z bardzo różnych realizacji, od takich bardziej tradycyjnych przez malarstwo, rzeźbę, obiekty, wideo, po działania interaktywne i performatywne. Tak jak wspomniałaś, istotną częścią jest też scena dźwiękowa. Tutaj cztery realizacje, w tym jedna monumentalna Wojtka Blechacza w sali teatralnej Zamku, która to praca będzie tak naprawdę fragmentem zdekonstruowanej opery na 200 głośników operującej motywem drona, więc samo w sobie to już jest bardzo frapujące i myślę atrakcyjne, żeby tego doświadczyć. Bardzo wielu spośród artystów czy osób artystycznych, nie tylko z Polski, nie tylko z Europy, ale także z krajów afrykańskich, bo w tym roku w ramach rezydencji, które realizowaliśmy przez ostatnie dwa lata w Europie Środkowej, ale także w Tanzanii, w Dar es Salaam, we współpracy z Nafasi Art Space stamtąd, pokazujemy kilka realizacji, kilka prac osób artystycznych właśnie z Europy Środkowej i Afryki Południowo-Wschodniej. I to są prace, które głównie eksplorują zagadnienie, mam wrażenie, rzemiosła, ale także właśnie takiego wspólnotowego jak gdyby doświadczania i wytwarzania czegoś. To może być coś bardzo, wydawałoby się, banalnego, jak wspólne haftowanie, wytwarzanie ceramiki, rzeźbienie, ale także na przykład właśnie działania z zakresu dźwięku i muzyki. Tutaj bardzo ciekawy projekt, w zasadzie seria wideoklipów stworzonych przez Jana Mossa wokół grup z nurtu Singeli, działających w Ugandzie i Tanzanii. Także no, staramy się to pokazać jakby wielowątkowo, wieloaspektowo, ale też właśnie z różnych perspektyw geograficznych. To jest dla nas też bardzo ważne. Myślę, że niezwykle ciekawa praca i samo przybliżenie w ogóle nurtu Singeli, tego czym jest to zjawisko przez Janka, jego zaangażowanie w ogóle we współpracę z tymi zespołami, to jest też osobny temat, na który tutaj nie mamy miejsca, ale myślę, że warty właśnie omawiania, przybliżania. Bardzo ciekawe po prostu zjawisko. Singeli od czasu do czasu pojawia się w Terra Cultura. To jest nie tylko gatunek, ale cała społeczność i cała kultura. Zatem Singeli od razu zapowiadam za chwilę, ale jeszcze nie kończymy. A ja jeszcze chciałem dopowiedzieć, że oprócz wystawy, a tak naprawdę dwóch wystaw, bo z jednej strony mamy wystawę survivalową w tym roku, a z drugiej strony w oficynie pokazujemy też wystawę kuratorowaną przez Małgorzatę Miśniakiewicz, którą realizujemy w ramach polskiej prezydencji w Radzie Europejskiej, w ramach programu Synergie, a całości survivalu w tym roku dopełnia bardzo bogata scena społeczna, która potrwa również całe 4 dni. Do tego jeszcze oczywiście tradycyjnie szereg warsztatów dla dzieci i nie tylko, które będą odbywały się codziennie w klubie festiwalowym od godziny 12 do godziny 14, a potem już po południu i bliżej wieczora wspomniane spotkania i wykłady w ramach sceny społecznej i takie emblematyczne dla survivalu oprowadzania, które w zasadzie przez cały czas i oprócz takich tradycyjnych oprowadzeń kuratorskich po całości przeglądu w naszym kuratorów, osób kuratorskich w wykonaniu, będą też oprowadzania z cyklu Baby Artwalk, Kids Artwalk, Senior Artwalk, ale także także oprowadzania z PJM oraz w języku polskim, ukraińskim, angielskim i białoruskim, więc naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. I to wszystko w dawnej dyskotece Forty i Zamku w Leśnicy. 23 przegląd sztuki Survival przed nami. Bardzo dobra data dla tych, którzy chcieliby czas i uwagę poświęcić temu, co wydarzy się na Survivalu. Zatem od 18 do 22 czerwca zapraszamy. Michał Wieniek z Fundacji Art Transparent. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. I zapraszamy do Wrocławia. Disappointment. Siku hizi sukwa na the hotel. Sisi maoba wewe lunch hotel. Panganga panganga na mapoti bed. Honey men, watch men. Wana kupangia waki kusalimia. Na we uwezi noti sata wezi dania. Siku hizi kanti yote venye kunanja. Kila mtu wana fikiria tuchapa. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Ni kama jungle sometimes mimi uwanda bona sija enda anda. Ni kama jungle sometimes mimi uwanda bona sija enda anda. Ni kama jungle sometimes mimi uwanda bona sija enda anda. Ni kama jungle sometimes mimi uwanda bona sija enda anda. Na wale wana doni 1% si uwaonaga siku ya kulipa rent. Sisi ukuwaga ndani ya predicament. Biggest spender, government. Uncharged officials. Na miracles are also artificial. Congregation wako so superficial. Wanataka ule mungu mu beneficial. Unofficial, kitambulisho. Unaeza get in a few days. Unaeza get in a few ways. Unaeza get bila delays. Nowadays, kusi hakuna ma doctor. Na dava ijali jusisi wagonjwa. Tukienda private, tutapay. So ni obvious, nani? I'm a say, don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my hate. Ni kama jungle sometimes mimi uwanda bona sija enda anda. Ni kama jungle sometimes mimi uwanda bona sija enda anda. Do kama futa ya warabu lakini pia do kwa futa si ajabu venye kina sep blat wamepakua do kapuve kwa plata na venye sisi upenda gani na venye sisi upe aga views my likes my shares kuji amuse na world affairs my world issues siku hizi ni za social media modern daily encyclopedia kufuata awa ma socialite wakienda na ija ku socialite don't push me cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my hate. Ni kama jungle sometimes mimi uwanda bona sija enda anda. Ni kama jungle sometimes mimi uwanda bona sija enda anda. Ni kama jungle sometimes mimi uwanda bona sija enda anda. Ni kama jungle sometimes mimi uwanda bona sija enda anda. Haha, Mutoni Drummer przesyła nam kenijską wiadomość, a my za chwilę przeniesiemy się do Poznania, na Maltę, ale przede wszystkim Piotrka Masierak porozmawia z Alaską, czyli z fantastyczną postacią, znaną pewnie bardzo wielu osobom z programu RuPaul Drag Race, drugą serię. RuPaul Drag Race All Star wygrała drugi sezon i jest taką postacią, która jeździ po całym świecie, promuje ideę bycia razem, wspólnoty, ale też osób, które są często wykluczone, o to, żeby o nie zadbać i o to, żeby pomyśleć, że świat jest bardzo różnorodny. To za chwilę, a teraz odrobinę różnorodności wprowadzą jeszcze Daver i Dumper i to będzie wycieczka do Ameryki Łacińskiej.

Cześć, nazywam się Alaska i jestem gościnią Trójki, Polskiego Radia. Z niecierpliwością czekam na mój przyjazd do Poznania na Malta Festival, który odbędzie się 20 czerwca. Do zobaczenia. Witamy w Polsce, Alaska. Czy to twoja pierwsza wizyta w naszym kraju? Yeah, I've never been there. I'm z wielką radością przyjeżdżam do Polski. Nigdy wcześniej tu nie byłam, więc tym bardziej cieszę się, że mogę odwiedzić ojczyznę mojego najlepszego przyjaciela, Jeremiego. Jeremy towarzyszy mi w trasie i gra na pianinie w naszym programie. Pochodzi z bardzo polskiej rodziny i tym bardziej cieszy się, że odwiedzimy jego rodzinny kraj. Co więcej, będziemy tam akurat w dniu jego urodzin, więc to dla nas szczególna podróż. Opowiedz nam więcej o twoim występie na festiwalu Malta. Co składać będzie się na twoje show? Beauty, elegance, fashion, music, inspiration, all of these things. Moda, piękno, elegancja, muzyka i inspiracja. To wszystko, co kochamy. I'm looking forward to it because, yes, I'm coming with my best friend Jeremy, who plays the piano, so... Występ, który zaprezentujemy, będzie kameralny. Śpiew z akompaniamentem fortepianu. Uwielbiamy takie koncerty. Pozwalają nam zagłębić się w utwory, które są nam bliskie w danym momencie. Wybieramy piosenki, które poruszają, inspirują, albo które po prostu chcemy z siebie wyrzucić i podzielić się nimi z publicznością. Często w trakcie koncertu dajemy słuchaczom możliwość wyboru. Mogą zaproponować utwory, które chcieliby usłyszeć. Zawsze staramy się je wykonać. To dla nas ogromna frajda i mam nadzieję, że publiczność również poczuje tę wyjątkową atmosferę. And then we try to do that. I'm looking forward to it. Poznań to miasto uznawane za jedno z najbardziej przyjaznych społeczności LGBTQ+ w Polsce. Myślę więc, że jeśli chodzi o miejsce twojego występu, nie mogłaś trafić lepiej. I think we'll fit right in. Myślę, że doskonale odnajdziemy się w Polsce. W trakcie trwania festiwalu Malta spotkać będzie można mnóstwo wspaniałych artystów, ale podejrzewam, że wszystkie queerowe serca najmocniej biją na myśl o wizycie Tildy Swinton. Jesteś podekscytowana szansą zobaczenia jej na żywo? How iconic. That's so major. And it, I mean, it's crazy that, like, because Jeremy also, like... Jeremy od dawna uwielbia Tildę Swinton, więc możliwość spotkania jej podczas festiwalu będzie dla niego wymarzonym prezentem urodzinowym. Czy wiesz już, na jak długo zabawicie w Poznaniu? Po naszym występie ruszamy dalej. Trwa przecież sezon Pride, więc czuję się trochę jak święty Mikołaj, który musi odwiedzić cały świat. Czy w obecnej sytuacji politycznej, gdy w wielu miejscach na świecie queerowe osoby spotykają się z represjami i dyskryminacją, drag powinien stać się jeszcze mocniej politycznie zaangażowany? Yes. I mean, I think it's essential. And I think that, you know, drag... especially has always been sort of rebellious and wierzę, że drag zawsze był i pozostaje formą buntu, sprzeciwu wobec opresji. To jego nieodłączna część. Samo istnienie naszej społeczności jest aktem odwagi i wyrazem walki. Nie zasługujemy na nienawiść. Nie znikniemy tylko dlatego, że ktoś uzna nas za nielegalnych czy niechcianych. The important work of showing the world that, like, we're not... First of all, we're not deserving of sort of hatred. We're also not going to, like, disappear just because we're made illegal or told that we're not supposed to be here. But I think also the greater message is the world is better because we're here. Nasza obecność sprawia, że świat jest lepszy, bardziej tolerancyjny, piękniejszy, bardziej kolorowy, przyjazny i radosny. Istnienie osób queer, transpłciowych, drag queens czyni świat pełniejszym. Nasza obecność to akt polityczny. We're all going to be out there, and that is a political act. W ostatnich latach drag wszedł do mainstreamu z wielką mocą, korzystając przy tym przede wszystkim z ogromnej popularności serii RuPaul's Drag Race. Jeszcze parę lat temu obecność drag queen w line-upie dużego festiwalu wydawała się czymś nieosiągalnym, a dziś jesteś jedną z głównych gwiazd festiwalu Malta. Jak odnajdujesz się w tej sytuacji? I think that people are more aware of what drag is now. Like, drag has been around for forever, but I think now because of RuPaul's Drag Race, there's a lot more... Drag istniał od zawsze, ale dziś dzięki programom takim jak RuPaul's Drag Race, więcej osób może go poznać i zrozumieć. Coraz więcej ludzi odkrywa, jak bardzo ta forma sztuki może być inspirująca, zabawna i wartościowa. To dobrze, że drag staje się częścią mainstreamu. Im więcej osób zaproszonych na tę imprezę, tym lepiej. Na koniec zapytam, czy jest coś, co chciałabyś przekazać młodym osobom LGBTQ+ w Polsce? Young people, I guess I'm sorry that you were born into such a show. But that being said, the world, if you look at it, has always been a show. So, it's really nothing new. So, I like to look to the younger generation. Do młodego pokolenia mam tylko jedno. Przepraszam, że urodziliście się w świecie pełnym chaosu, ale z drugiej strony świat zawsze taki był. To, co mnie inspiruje, to ich siła, odwaga i przenikliwość. Młodzi ludzie nie mają zamiaru tolerować kłamstw i bzdur. Wierzę, że to właśnie oni będą przyszłością i nadzieją ludzkości. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Do zobaczenia w Poznaniu. Błyskotliwa, fantazyjna, kampowa, odważna. Trudno ją włożyć w jakikolwiek schemat, a po prostu Alaska. Już 20 czerwca na festiwalu Malta Piotrka Masierak przeprowadziła wywiad z Alaską, zapowiadając to przed nami, a przed nami wielkie niespodzianki. Teraz już mamy jedną z nich. Gdyby ktoś chciał zajrzeć na pokaz Alaski, tą fantastyczną prezentację w Poznaniu, to zachęcamy. Proszę pisać michalina.wieńko@polskieradio.pl. Zaproszenia czekają. Boo, wanna buckle my shoe, but I told her I want more. She just looking to explode. Baby, wanna kiss on my ring, ready to show her my little thing. Baby, I can show you all the things. If you wanna feel all better, I will make you sing, sing. Body's got me emotional, hitting it twice is just sexual. If you wanna go up, baby, give me some more. A teraz sytuacja z serii Co nie udało się tydzień temu, udaje się dzisiaj. Ze mną w studiu już Justyna Kociszewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że udało ci się dostać do naszego studia. Wczoraj wystartował jeden z najważniejszych w Europie festiwali fotograficznych. Mówię oczywiście o Międzynarodowym Festiwalu Fotografii w Łodzi. Do 22 czerwca Łódź będzie pachnieć fotografią i wszystkim tym, co z fotografią się wiąże. Dwa tygodnie temu opowiadaliśmy z Franciszkiem Amerem z waszego kolektywu fotofestiwalowego o niektórych wydarzeniach związanych z festiwalem, chociażby o Jorgosie Lanthimosie, reżyserze greckim, który pokazuje tutaj inną twarz, twarz fotograficzną. Więc o wystawie Czas zakłóceń nie będziemy rozmawiać, ale porozmawiamy o programie głównym. Bardzo dużo wątków, bardzo aktualnych i to jest 8 wystaw, o których nie porozmawiamy o wszystkich, ale to są takie główne, najważniejsze otwarcia i tematyczne i fotograficzne. Ten program główny zawsze przez was jest skrupulatnie układany i mówiący dużo o tym, co aktualnie ważne na świecie. Hoda Afshar to jest artystka urodzona w Iranie. Dzisiaj mieszka i pracuje w Australii. Otworzy nam temat wiatru. Język wiatru, tak brzmi tytuł jej wystawy. Tak, oryginalny tytuł Speaking the Wind, myślę, że też pięknie poszerza znaczenie. To jest projekt filmowy. też Choda bardzo często działa i fotograficznie, i filmowo, więc u nas będzie zrealizowane w postaci takiej projekcji multimedialnej. I to jest projekt o bardzo ciekawym miejscu i bardzo ciekawej społeczności. To znaczy na wybrzeżu irańskim w ciśninie Ormus żyje grupa, która wierzy w to, że wiatr jest prawie że boską siłą, która przynosi choroby, zniszczenie, ale też i ulgę, i jest naprawdę taką wielką, potężną mocą, wokół której zbudowana jest cała kultura tej społeczności, i wiatr zastępuje rolę takiej mocy boskiej. Ta wiara w ten wiatr wpłynęła na ich sposób ubioru, na ich całą rytualność, na kulturę, a jednocześnie, jak patrzymy na to z zewnątrz, to też jest takim dowodem na to, jak różnego rodzaju wierzenia wędrują po świecie, ponieważ rzeczywiście takie odniesienie do boskiej mocy wiatru można znaleźć w innych, dużo bardziej południowych częściach Afryki, co pokazuje nam, jak takim głuchym telefonem przez różnego rodzaju ruchy niewolnicze i handlowe przez Europę sprawiły, że to wierzenie zawędrowało w zmienionej formie aż do Iranu. I to jest jednocześnie taki bardzo przepiękny wizualnie projekt, który mocno oddaje nam w ogóle rzeczywiście cały sposób funkcjonowania tej społeczności, ich estetykę, i wręcz namacalnie czujemy tę siłę wiatru, jak patrzymy na to, jak zmontowany jest przez Chodę ten materiał i jak jest podane całe otoczenie i całe działanie tej społeczności. Wraz z Chodą Afszar wybierzemy się w okolice ciśniny Ormus, to nieopodal wybrzeża Iranu. Arcyciekawe jest to, jak różnorodne tematy poruszymy. Tutaj rytuał, mitologia, wierzenia ludów, społeczności. Tutaj jesteśmy w Iranie, ale teraz przeskakujemy wraz z Debbie Cornwell do Stanów Zjednoczonych. Tak, i pokażemy przekrojową wystawę, na którą złożą się aż trzy jej projekty, ponieważ artystka zajmuje się od lat tak naprawdę jednym tematem, to znaczy w jaki sposób propaganda i fikcja rządzą amerykańskim społeczeństwem, i ona bada to na bardzo różnych przykładach, więc pokażemy trzy takie przykłady. Jeden to jest popkultura i filmy w Stanach Zjednoczonych. Drugi to są instytucje muzealne, na przykład jak w Muzeum Historycznym, które teoretycznie ma być takim bytem neutralnym politycznie czy znaczeniowo, okazuje się, że przez sposoby ekspozycji ona tropi te ślady, w których okazuje się, że nie do końca tak jest i że bardzo te muzea kształtują nasz sposób patrzenia potem na nasz własny kraj czy ojczyznę. No i trzecia, myślę, że najbardziej taka poruszająca i ważna część tej wystawy, projekt Necessary Fictions, który opowiada o tym, co dzieje się w amerykańskim wojsku i w amerykańskiej armii. Debbie fotografowała 9 baz Pentagonu, w których znajdują się powoływane przez wojsko fikcyjne wioski. One powstają po to, aby żołnierze mogli w jak najbardziej tożsamych z miejscem, do którego będą jechali na działania wojenne, miejscu, mogli poczuć to, co się wydarzy, i być lepiej przygotowanym, więc są to wioski, które mają architekturę danego kraju, najczęściej kręgów arabskich. Są zatrudniani aktorzy i aktorki, którzy mają ubierać się i odgrywać i nawet pryskać tymi samymi perfumami po to, żeby osoby z armii czuły się tak, jakby czuły się w tamtym miejscu i zwalczyły wszystkie naturalne ludzkie odruchy, jakie prawdopodobnie by miały w kontakcie z takimi osobami, więc jest to dość niesamowite i przerażające miejsce, i Debbie sfotografowała te miejsca i stworzyła cały taki bardzo szeroki projekt, w którym też materiał tekstowy opisuje o tym, jak to działa i co dzieje się w tych miejscach, których nie widzimy, co się dzieje, i że jest to dużo bardziej skomplikowane, kontrowersyjne i trudne, niż mogłoby się wydawać. Niezbędne fikcje to jeden z cykli, które zobaczymy przy okazji tego, co zaprezentuje Debbie Cornwell, urodzona w Stanach Zjednoczonych artystka, która zajmuje się fotografią, ale także sztuką konceptualną. Bardzo aktualne jest to w kontekście chociażby ostatnich wyborów w Stanach Zjednoczonych, manipulacji, fake newsów, świata, który jest na granicy realności i nierealności. Debbie Cornwell, świetna informacja, że te zdjęcia pojawią się w Łodzi. I jeszcze dołóżmy na sam koniec do tego Maena Hamada. To jest dokumentalista związany i mieszkający w Stanach Zjednoczonych, ale o palestyńskich korzeniach. I te palestyńskie korzenie sprawiają, że jego zdjęcia dokładnie związane są z tym miejscem. Tak, projekt Lądowanie to jest historia fotografowana w latach między 2015 a 2022 w zachodnim brzegu Jordanu, który ten projekt nie mógłby już teraz powstać. I on fotografuje historię palestyńskich deskorolkarzy zamieszkujących tamten teren i pokazuje, w jaki sposób taka rzecz jak subkultura i coś pozornie niepoważnego, jak sport, jak sposób bycia, ubieranie się, jest sposobem tych młodych ludzi, zresztą Maen sam jest deskorolkarzem i on sam był częścią tej społeczności. Ten sposób bycia i życia był jakimś takim aktem oporu na sytuację Palestyńczyków, która teraz jest taka, jaka jest i której zwiastuny dało się poczuć już wtedy i to wzmożenie tej subkultury deskorolkarskiej było tak mocne ze względu właśnie na to, że to jest kultura jakiegoś oporu i oni już wtedy odczuwali konsekwencje sytuacji napiętej izraelsko-palestyńskiej i w ten sposób ją manifestowali. I zobaczymy historię tych deskorolkarzy w Łodzi. Ich twarze, ich historię, ich deski i rampę. Maen Hamad to dokumentalista, który od lat dokumentuje środowisko deskorolkarzy w Ramala. Tę wystawę zobaczymy także w bloku wystaw głównych na fotofestiwalu, który trwa i szumnie otworzył się wczoraj. Do 22 czerwca możemy oglądać wszystkie wystawy, ale także zachęcamy, żeby zaglądać na stronę fotofestiwalu, której adres brzmi www.fotofestiwal.com. Bo ten jeden z najważniejszych europejskich festiwali fotografii opowiada oczywiście poprzez obrazy fotograficzne o świecie, ale to, co dzieje się dookoła, mnogość kontekstów, które wprowadzacie co roku, jest o wiele większa i szersza i odnosi nas do światów, których bardzo często nawet nie jesteśmy w stanie połączyć w swojej głowie z fotografią. Jeszcze, dopóki nie dotrzemy do Łodzi, tam przekonamy się, że to możliwe. Zapraszamy? Zapraszamy bardzo. Justyna Kociszewska z kolektywu fotofestiwalowego łódzkiego. Zatem zapraszamy dla tych, którzy kochają fotografię i nie tylko. To jest obowiązkowy punkt na mapie do 22 czerwca, a my gramy dalej. Quiero tu aparato reproductor. Pelo liso, uñas largas. Todos quieren probarme las nalgas. Solo sé las de cuando yo estoy maluca. Tú eres el que me despeluca la cuca. Y me dice ya jairuzca. Pa' que me luzco y lo seduzca. Cabulla, me cate y machete. Quiero que tú me lo metes y le demos de dos a siete. Una diabla en cuerpo de angelita. Carita de ángel, mira tan maldita. No tengo la culpa de ser tan bonita. Chiquita, la nalga paradita. ¡Au! Esta princesita. Papi, contigo no busco amor, solo quiero tu aparato reproductor. Dentro de mi toto, de mi toto. Dentro de mi toto, de mi toto. Papi, contigo no busco amor, solo quiero tu aparato reproductor. Dentro de mi toto, de mi toto. Dentro de mi toto, de mi toto. Autopromocja. Włącz trójkę i